Karibuni msikilizaji katika kipindi Mali Shambani. Mali Shambani, kipindi kinachotolewa na IDAD. IDAD, Initiative de Développement pour l'Agriculture Durable, yaani wanzilishi wa maendeleo katika ukulima wa kudumu na pia ufugo. Uboreshaji wa mazingira, ulinzi wa mti na vile kutoa mchango wako kwa kuweza kufanya mfugo ni lengo kubwa la IDAD katika uhimizaji wake. Katika ule mradi wa kakao na kuhimiza vile kuhusu kakao, ni kusudio ambalo IDAD haitakosa kila mara kukuhimiza na kualika tena msikilizaji kuweza kuwa wetu muda huu ambao tena tunakualika katika Mali Yapo Shambani, kipindi mojawapo katika lile ambalo ni IDAD. Toa mchango wako kwa kupanda mti, kuyabadilisha mazingira hewa kuwa bora. Leta maoni yako kwa kuhimiza katika mlimo unaodumu kakao, kama vile kwa kuleta maoni mbalimbali ni lengo kusudi na ambalo IDAD inagusia sana katika ule uhimizwaji wa mazingira na vile kwa mlimo unaodumu. Tukigusia gusia kwa zaidi mlimo unaodumu, wewe na mimi, usibanduki kwa kusahau kwamba mali yapo katika mazingira, mali yapo katika shamba, na mali yapo katika mlimo, mali yapo katika utekelezaji wa kazi za shambani. Karibuni tena katika kipindi chako. Tupatikana katika kile kipindi ambacho ni muda wa kuandaa mbegu itakayoweza kupelekwa shambani kwa ajili ya kupanda kakao. Napatikana vile katika mazingira ambamo tunawatafuta wale ambao wanao ujuzi zaidi katika mlimo huu wa kakao. Ndio maana tuko mbele ya yule ambaye ni mtaalamu katika ukulima huo unaodumu. Atakuzungumzia kivipi wana yachukua hayo makabosi ambayo zimekomaa, ama vipi wanaandaa hiyo semans kwa ajili ya kuweza kupanda. Karibuni, tutaweza kutujibu kwa maswali na kuleta hisia mbalimbali ama les opinions. Namna gani banatarishaka jambo? Jambo sana. Namna gani mnaandaa hiyo semans ya kakao ili iweze kupandwa? Kwa ajili ya kupata semans ya kupandwa, tunapendaka mtu anatosha mbegu kuumuti yenye ishafanya umwe zaidi ya miaka 5 na iko na chimio wako. Sasa kisha pale unatafuta ile mbegu kumuti yenye hayagonjwaka. Unajua useme hii kumuti yenye hayagonjwaka, kumuti yenye inatoka mzuri. Sasa unakamata mbegu na sasa unachimba ile mbegu, usiweke masiku mingi kupita zekatre. Kumbe isipishe masiku 4 na kichima juna kitaotea ndani. Sasa pale mara moja unakamata ile mbegu ya ile unaitia mkubulongo, kisha miezi 2 unaweza itia sasa mumashase. Kishafanya mumashase, kishafanya karibia miezi 4 pale sasa unaweza enda itia kushamba. Na kisha kuota ikiwa katika hizo sashe ndogo ndogo, ni zile za aina gani ama zenye kuwa na hali gani ndo zitaweza kupandwa? Senye unatosha kule ku pepinier mwanae mujermoire, unaangalia kenye kana ota na kana regea mara moja kale kwanza unakacha juu kale mara moja udongo kwanza ile kachagua gisi ni kama mbaya. Kwa mara moja utakamata yenyewe na uta mzuri njoo nyinyi natia mashasi zitakuwa wala zile za noir wala za blush juu si atupatake zile za noir tunakamata katuli ya sukari njoo nyinyi tunatia kama ile mambegu mara moja inaota juu njoo tunaweza kashipatia si ba kulema. Nafahamu umepata mengi katika yale ambayo utaweza kuandaa mbegu yako, ni pendekezo lako gani ama sijeso yako yenye utapatia wakulima kwa ajili ya kuweza kupanda kakao ambazo zitaweza kuota vizuri? Nilipendelea wakulima wakuwe nafanya tu ma germoir, kwa sababu kakao inapendaka kiavuli kwa njia ya kizalikio mpaka kukufa. Sasa unapanda mbegu kushamba bila kufaa kwa germoir, unakuwa na umeipatia maisha yenyewe Mungu haukuumbiaka maisha mwenyewe. Inaomba tu kuanja mkiavuli ya mpepinere mpaka kushamba mkiavuli ya mshamba juka aweze ishi mkiavuli. Haya, nakushukuru. Tunapatikana katika kile kipindi ambacho kakao inatoshwa katika ile mbegu na kuweza sasa kupelekwa shambani. Na ndio maana niko hapa na wakulima ambao wataleta mazungumzo ya ndani inayohusu namna gani kuandaa shamba ama kutabua vipi, na kwa ajili ya kuweza kusaidia kwa kivuli, ni kivuli gani ambayo kitasaidia ama ni mlimo gani utakaoweza kutoa katika shamba. Nipo hapo karibu wa mama mmoja. Jambo mama. Jambo sana. Jina ni Nkavu Musai, anaikala matu waka, kulima wa matu waka. Haya, ongeri tuzungumzia kuhusu namna gani mnapanda kakao na namna gani mnaanza kutengeneza shamba. Ndiyo, wakati unaanza kutengeneza shamba kakao, unalima, unakumula majani, unatia fazi moja pana kuchoma mayani, unakamata, unatia pike, unapanda na miti ya kiavuli, unatia migomba, au unatia paipai kwa metre sita. Bo, unakamata, unatibua shimo. Unakamata udongo ya yulu, unatia pembeni. Unakamata udongo wa chini, unatia pembeni. Wakati unataka tia mumea ndani, unakamata ile udongo ya yulu, njoo unatia ndani ya shimo, unafunika bie, unapanda mzuri sana, unatia nini mbegu, mbegu ya kakao, unatia ndani ya shimo ile, unatia udongo ya yulu. Nyulitosha yulu, njuna tiaka mushimo pale, unapanda mumea. Ile ya chini, usitie tena, unasambalisha yaku yulu kule, usiongeze tena kusema ile haina tena kazi. Ndiyo, nashukuru. Katika mzunguko tu na mazungumzo na wakulima, mwingine mama hapo ataweza kujitambulisha. Jina mama? Zina ango ninaitwa na jina Maska Munganga. Unaweza kutufahamisha kama kuna undani wa kutibua karibu mita ngapi ama distance ya kutabua juu ya kuweza kutia kakao? Mie, mina kamataka ninalima shamba. Kisha lima shamba, ninakamata majani naikusanya pembeni. Kisha minatibua simo, muda metri sita. Mina tosa ile mchanga vile, ya ndani mina, ya yulu minatia pembeni. Lengine ya ndani minatia pembeni. Kisha, mina tayarisha mzuri. Kama ni kutia mbegu ya kakao, ninatia ile kakao. Au kama ni mbegu ni namna ya kupanda migomba, vile hivi tonjo ninafanyaka. Na kisha hayo, ni muti gani ama mmea gani yenye utatia mjuu isaidie kwa kivuli kwa kakao? Migomba au miti. Sasa kuipanda nayo, unaanzaka itibua mbele ama utaanza tibua ya kakao? Mtu anapaswa anja tibua njo, mtu anja taibua ya kiavuli, kisha njo unapanda kakao, unanja itaarisha samba. Nashukuru. Baba, na kwa majina wewe ni nani? Jina langu ninaitwa Yalala Kalwae. Wewe ni mkulima wapi? Mimi ni mkulima wa Matuba. Unahusika na mlimo gani? Ninahusika na mlimo wa ngazi, mlimo wa kakao na migomba yote. Ninaitia ndani ya shamba yangu. Ndiyo, nilitaka nijue kama kipindi hichi cha kuandaa, kupanda, kwa kuandaa vile ile mbegu ya kakao, namna gani mnaiandaa na namna gani mnaifikisha kushamba juu mupande, na mbele ya kuipanda juu kukwe miti yenye itasaidia kwa kivuli, unaanza katia miti gani ama miti inaanza mbele ama nyuma? Yani utuzungumzie kwa kifupi. Bo, wakati yenye tunalima, kisha lima shamba, tunapanda kwanza kiavuli ya migomba. Wakati tunapanda kiavuli ya migomba, tunapanda kwa metri sita sita. Kisha, njo tuna, kwa maana ile kiavuli ya migomba ni kiavuli ya kwanza kwa kakao. Ndi, wakati yenye tunaipanda, wakati inaanzia kuleta mayani moya moya, tunatia mashimo ya kakao ndani ya shamba. Na ile mashimo ya kakao tunaichimba kwa sadimetre makumi sita. Kwa kuizungusha ndani ya shimo. Kisha tunaondosha udongo ya kwanza, tunautia pembeni. Ya pili tunakamata ile udongo ya ngufungufu, vile tunaitia pembeni. Njo kisha tunatia ile mbegu yenye iko ndani ya sase, kisha kwa pepinyere, tunaiangushia ndani ya shimo. Kisha tunaisha tia ile udongo ya teketeke ya mbolewa ndani. Kisha tunatia tena udongo ile ya nyuma, tunaitia sasa yulu na kufunika mzuri. na kakao naanzia kuota. Nikikusikiliza vizuri, sasa kuna yule pengine ambaye hajapanda kakao, amekamata kabosi yote na kuitia katika udongo ili angoe itoke itoe moya moya. Ni mazungumzo gani utamwambia na tofauti yenye iko kwa ule mwenye anafuata tia kabosi china bulongo na uwa kuanda katika hizo sachet ndogo ndogo ili aweze kuangalia? Ni nini ambayo utampatia? Sasa wakati yenye tunaona ile mbegu zinazokuwa ndani ya kabosi, haziko mbegu, haiko mbegu ya kupanda pale pale. Kwa maana kupanda mbegu ya kakao inaomba mbele tuanzie kutengeneza pepiniere. Tunaitia ndani ya pepiniere, kisha kuitosha ndani ya pepiniere njo tunaitia ndani ya shimo. Kuitia mwaile germain inabapelekea kutofautisha muti yenye ni ya mzuri na yenye haiko ya mzuri. Na sasa uzuri wake inaonekana kwa nini? Uzuri ya pepiniere. Uzuri ya mti yenye tenda pandiwa, yani ndio itakupelekea kujua aka mti kadogo kakao kanaonekana kaneza ota ubia kahakeza ota ubia kanikazuri ubia kanikabaya. Tunachagua kwanza mbegu. Wakati yenye tunachagua mbegu, tunachagua mbegu za mzuri, ni zile nzo tunazitia ndani ya pepiniere. Tukisha ona namuna zinaota, vile tunazichagua ndani ya pepiniere, ile inayokuwa mzuri nzo ile tunaenda kupanda. Hatuweze kupanda ile na hiyo haribika. Na vile biavuli, biavuli nzobe na acha kakao kanapanda yulu kwa kuenda kuleta matawi juu kwa metri mwa na nusu. Sasa ni kiavuli gani nao kipile kenya hakezi sumbua kakao juu sikatale kutosha mazao? Ama ni muti gani yenye hayombe kuitia juu isiharibishe kakao na kuharibika kejuu kupitia kivuli inakuwa kana muna gani? Kwanza tunaona kwanza ile yenye naoza haribisha kakao ni ngazi. Ngazi haistahili kupanda ndani ya kakao kwa sababu ile inaharibisha kakao sana. Na kakao yenye imeharibika juu kivuli iliharibisha inakuwa kana sura gani ama inakuwa kana mna gani? Bo, ile kakao inakuwa kama mfupe mfupe, haiwezi kupanda juu. Na matunda yake inatoka kweli? Matunda haitoke, kunatoka matunda moya moya, basi haiwezi leta matunda vizuri. Na ndio maana nataka kuuliza pendekezo lako ni nini kwa ajili ya kuweza kupata wengine wakulima wa kakao na wengine mlimo wa kudumu kwa kuweza kuandaa shamba mzuri juba waweze kutosha mavuno bien. Kwa kuambia wenzangu, mimi ninawaambia hivi. Inaomba kwanza kupanda pepiniere. Pepiniere wakisha panda pepiniere, pepiniere inakomea kwa miezi tatu. Kisha miezi tatu wanaitosha pale kwa kuenda ipanda ndani ya shamba. Ile wanayoisha kutia migomba ndani yake. Pasipo ile na kakao haiwezi kumea mzuri. Tunakuwa kila mara na furaha tunapoupata ujumbe wako, SMS yako. Na ni SMS hiyo ambayo inatuonesha zaidi kuhimiza kwako kuhusu kakao. Na usikilize tena usomaji wa SMS ambazo zipo katika ukurasa tulionao. Tunakuwa na ma SMS karibia tatu. Tunaanza ya kwanza. Ni mimi mama Masikawa hapa Mtubiena. Kushamba yangu nimeona muti wa kakao na mbegu inakuwa na kidonda kidonda. Nifanye nini munisaidie watu wa idade? Kwa hiyo swali mama, sisi kama watu wa idade tunapima kukuelezea kate ukamate pima. Ile vusewe, unaitwanga ayo, unaichanga na mayani ya vukutu. Kisha unaipondea ayo muka plastike. Kisha unakamata kifagio, unakuwa naguzisha amu kuile maji. Kisha unamimia mimia juu ya muti yako. Utaona bado kisha siku kidogo, muti yako itaendelea tena, inarudisha sura, inaendelea tena kukomala kama kawaida. Tunakuwa na SMS ya pili. Inatoka ngambu za huku Irango. Ni mama Pauline anataka kujua kwa nini mabei za kakao zinakuwa mbalimbali. Kupitia hiyo swali yako mama Pascal, mama Paulina, tunataka tukuambie kama sisi wakulima wa idade, sisi wanamemba wa idade, hatuyakuwa na bado soko ya kujisa hiyo makakao. Kupitia hiyo jibu, hiyo swali yako, tunakutuma uende tena kwenye ulujisa ile kakao, kwani pale watakupa mafasirio zaidi kuhusu hiyo mabei mbalimbali inayopatikana katika hiyo madepo. Tunakuwa hapa na swali ya tatu, ni kutoka ngambu za huku Kinyambaore. Papa Kavusa, anataka kujua, anasema ya kama tunasema walime kakao na muti. Sasa hiyo kakao wakati watakapolima wataujisa wapi? Kwa hiyo swali lako Papa Kavusa, tunakuambia ya kwamba wenye kuuza hiyo kakao wanakuwa wiko wengi. Kuna kuwa Societe Eskukivu, kuna kuwa Gile, anakuwa hapa Boikene, kuna kuwa hata na wengi wengine wazungu wiko nakuwa. Kuna kuwa watu mbalimbali wanakuja kuuza kakao. Ndio kwa maana tunawaambia tu muzidi kupande, muzidi kupanda, kwani hakutakosekana wenye kununua hiyo kakao.